کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 یقیناً اس کی آمد کا پھر شور ہوگا, پر کیا میری زندگی کا بھروسہ؟ دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا, سامنے ہجر کا کھڑا تھا, دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا, سامنے ہجر کا کھڑا تھا, جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے, جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے, خاطر پا کے رمضان چلا ہے, اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں, ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں, اشک ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں, وہ دل غم زدا جانتا ہے, وہ دل غم زدا جانتا ہے, پرنم ہے دل رو رہا ہے, ہائے ترپا کے رمضان چلا ہے, آنکھ جاتے کر رو. یہ امیر اہل سنت کا وہ منظر ہے جو شوال المکرم کا چاند نظر آنے کے بعد گھر کی طرف جو روانگی تھی. وقت ہجرا گیا ہے, جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے, رمضان چلا ہے. گاڑی میں بھی گمے رمضان کے اشعار پڑے جاتے ہیں اور اس کیفیت میں گھر کی طرف سفر جاری ہوتا ہے. غم جدائی کا کیسے سہوں گا, کس سے غم کا فسانہ قلب ہے میرا غمگین بے چین الوداع مانگے رمضان الوداع الوداع مانگے رمضان. غمزدہ دل لیے گھر کے اندر داخل ہونا, اپنے گھر کی درو دیوار سے لپٹ لپٹ کر رونا, تم پہ لاکھوں سلام مانگے غفران, جاؤ حافظ خدا اب تمہارا, مانگے رمضان.